الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صبح کے سبق میں میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ قال الذي عنده علم من الكتاب کہ الذي علم من الكتاب سے مراد قوم ہے اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں. جہاں پر تفسیر ماوردی میں اسی طرح کبیر روح المعانی میں جو اقوال ذکر کیے گئے وہ مختصر طور پہ چند اعتبار سے لکھ لو. قال الذي عنده علم من الكتاب فيه أربعة أقاويل. اس میں چار اقوال ہیں. نمبر ایک ملکن انه ملکن ایز اللہ به سلیمان. وہ کوئی فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی تائید کی. القول الثانی انہو بعض جنود سلیمان من الجن والانس. وہ کوئی لشکری تھا حضرت سلیمان کے جنود اور لشکر سے کوئی جن تھا یا انسان اس کی تعیین نہیں. نمبر تین والقول الثالث انه سلیمان. ثالث قول یہ ہے کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے. القول الرابع انه غيره من الانس. وہ حضرت سلیمان کے علاوہ کوئی انسان تھا. وفيه خمسة اقاويل. اب حضرت سلیمان کے علاوہ کون تھا اس میں پھر پانچ قول ہیں. حضرت سلیمان کے علاوہ اگر انسان تھا تو اس میں پھر خمسہ تو آتا بھی ملیحا استوم آصف ذنور خضر ماوردی. ماوردی تفسیر النکت والعیون از علامہ ماوردی. قال ابراہیم النقی هو جبرائیل. ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ وہ جبریل تھے. جامع البیان المحرر الوجیز اب ذرا دیکھو جو کہتے ہیں کہ یہ آصف تھا, اکثر یہ کہتے ہیں آصف بن برخیہ وزیر سلیمان علیہ السلام, وہ فرماتے ہیں کہ کان عندہ الاسم الذی اذا دعا به اجاب, وہو با یا ذل جلال والاکرام, اس کے پاس اللہ تعالی کی صفات میں سے اسماء میں سے ایک قسم کا ورد تھا اور وہ تھا یا ذل جلال والاکرام, یہ مجاہد تابی, اس کی تفسیر ہے, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو علم کتاب تھا وہ تھا یا حیو یا قیوم, معانی القرآن للفرا, اور پہلا وہ خود تفسیر مجاہد, تفسیر مجاہد, کچھ اقوال آپ کے حاشیے پہ ہیں, حاشیہ ہے آپ کے پاس, کیا لکھا ہے حاشیے پر ذرا دیکھو, اول تو اس سے مراد آصف بن برخیہ نہیں بلکہ اس سے مراد جبرائیل ہے, جیسا کہ امام رازی نے ثابت کیا ہے, کیونکہ آصف بن برخیہ کے ہونے سے لازم آتا ہے کہ حضرت سلیمان کا امتی سلیمان پر غالب آ گیا. اسی طرح تین اعتراض اور بھی کیے گئے, اگر آصف بن برخیہ مراد ہے تو کرامت ہوگی جو اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے. شاہ صاحب نے فرمایا شاہ صاحب سے مراد شاہ عبد القادر حضرت دہلوی رحمہ اللہ, انہیں فرمایا کہ تیسری شک یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا معجزہ بنایا جائے. یہ تو یہاں پر بھی یہ بات آ گئی. پھر نیچے اول آصف کہیں لکھا ہے, عربی عبارت ہوگی, کان صدیقاً یعلم اسم الاعظم الذی اذا دعا به, نہیں ہے ماشاء اللہ, ہوگی صحیح, آپ کو مل نہیں رہی, اور نیچے لکھا ہوگا یا الہنا الہ العالمین الہم واحدہ ہے یا حیو یا قیوم, یہ معلوم ہوتا ہے کہ پکا پانی پیری تھا. اگر آصف تھا تب بھی ہمارے ہم مذہب ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے وہ کہہ رہا ہے یا الہنا الہ العالمین الہم واحدہ, یا کہتا ہے یا حیو یا قیوم, اب ہم بریلویوں کو کہتے ہیں تمہارا کیا بنے گا, تم نے کس منہ سے اسے لال کیا, یہ تو بندہ بھی ہمارا ہے, یہ تو ہماری جماعت کا کوئی پرانا آدمی ہے, وہ کہہ رہا ہے یا الہنا, اور بے ایمانو تم تو یا لسوڑی شاہ سے یا کھوتے شاہ والے ہو, تم یا الہ نہ کہنے والے کے استدلال کیسے, اس سے پتہ چلا کہ مماتیوں کی کرامتیں بھی ہوتی ہیں, زیادہ زیادہ یہ ثابت ہوگا, اور اس کے ہم اللہ کے فضل سے قائل ہیں, ہم منکر نہیں, باقی گفتگو ہو چکی ہے، اب تھوڑا سا ترجمہ کرو، جو موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ کل وقت ہوا تو ڈیڑھ گھنٹہ آپ کا یہ کرنا۔